în sus pun normă ca țel printre stele. Îmi fac aripi de vis și zbor înalt spre ele. Tu mă înalți. Alerg prin ploaia caldă, dansez în strop de rouă și viața întreagă îmi cântă de o bucurie nouă. Tu mă înalți. Și sunt tu mă înalt. Tu mă iei de mână și mă porți departe să-mi arăți minunile cerurilor înalte. Tu mă înalt. Tu mă înalt. Să ating cerul albastru. Și știu că-n tot ce fac și sunt, tu mă înalți. Lângă inima ta mă înalți. Știu că-n tot ce fac, știu că-n tot ce sunt, tu mă înalți. Să fiu aproape de tine. Și știu că-n tot ce fac și sunt tu mă înalți.